Boningo betue, esa tanda kae pale mozido betu na jolie. Na kosinda mapelo betu na wanyama wanakazie. Bona lelie, na yaki na mbogwa mane disimale. Betu loko mafranse na nimiteo, na tika kimala wana baleke. Ole kananda koe bisangaye. Nanine opombela ngaye namote magolingo ya yonaye liwana ndeko ngipene betu nazala kikosela oye tangwetani golingo oyete nyango ngaye nakosuna oya ngadala pana motema nanyambi konye Mama, awo komite Ya komite Motema ye, mokoti na kote tuwa ye Na tangi ye, miso ya batonso ni mama Aila, ai Shope, Shabunda Pa mama ya zando Pa mama rigole Deme lasi Diko Habita Alleluia Ya Mumbai Na kotuna Oya ngajala kona motema nani habikolie Mama Aho komite Ya mama Motema ye Moko chinda kongetuna ye Na kangi ye Miso ya batoso ni mama Chosta Ale Thank you. kasi bolingo te kolanga malinga lite basi asoka bomanje te tawe nini ya mama ye tawe nini mwana ya mama ye bisanga bantina ngana ye mama ye dina nini ngana songa sima na bolingo te yo api yo jere yo te yo yo ye Yale mwana lokora moto azanga makobo etuwe mama etuwe toyanga leka mwana yebi mama mama yo hatase makola yana ye uyimwe kozala